potrzebujesz wsparcia, zgłoś się do telefonicznej poradni pomocy palącym. Zadzwoń 801-108-108. Zgaś papierosa. Nie życie. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. 18 osób z polskim paszportem opuściło strefę Gazy. Są w Egipcie, skąd wrócą do kraju. Obradował klub Lewicy. Wybrano prezydium. Na czele klubu ponownie Krzysztof Gawkowski. A wręczono nagrody mediów publicznych. W kategorii obraz uhonorowano twórców serialu The Vitis. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami wyjechała ze strefy Gazy. Informacje przekazali minister spraw zagranicznych oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Operacja ewakuacji osób z polskim obywatelstwem trwa od czwartku. Wojciech Cegielski. Według podawanych przez polskie władze informacji z Gazy wyjechało 18 osób z polskim paszportem. W sumie na liście do wyjazdu ma być 29 osób. Ci, którzy są jeszcze po stronie palestyńskiej, mają być w pobliżu przejścia granicznego w Rafa. Nie ma na razie informacji, czy i kiedy pozostałe osoby mogą wyjechać do Egiptu. Polacy oraz Palestyńczycy z polskim paszportem mają po stronie egipskiej być podejmowani przez polskich dyplomatów i żołnierzy, a do kraju mają przewieźć ich wojskowe samoloty. Od kilkunastu dni trwa ewakuacja obcokrajowców oraz Palestyńczyków z zagranicznymi paszportami z Gazy. Palestyńską enklawę ma w sumie opuścić około 7000 osób. Do tej pory udało się to kilkuset osobom, głównie z paszportami amerykańskimi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział, że kraj musi się przygotować na rosyjskie ataki na infrastrukturę w okresie zimy. A w wystąpieniu w mediach społecznościowych prezydent podkreślił, że Rosjanie mogą zimą nasilić ataki. Powinniśmy być gotowi na to, że wróg może zwiększyć liczbę ataków dronami i rakietami na naszą infrastrukturę. Rosja przygotowuje się do zimy. U nas na Ukrainie cała uwaga powinna być skupiona na obronie, na odpowiedzi terrorystom, na tym wszystkim, co Ukraina może zrobić, by ułatwić ludziom przetrwanie zimy i zwiększyć możliwości naszych żołnierzy. Prezydent Zełenski podziękował obrońcom Ukrainy i krajom, które ją wspierają, w tym Polsce. Krzysztof Gawkowski ponownie został wybrany szefem klubu Lewicy. Marcelina Zawisza wiceszefową, a Dariusz Wieczorek sekretarzem klubu. Lewica rekomendowała też Włodzimierza Czarzastego na wicemarszałka Sejmu, a Magdalenę Biejat na wicemarszałek Senatu. Ponad 3 godziny trwało posiedzenie klubu Lewicy, które zajmowało się wyborem nowego prezydium, a także przyjęciem nowego regulaminu przed poniedziałkowym pierwszym posiedzeniem Sejmu i Senatu. W rozpoczynającej się kadencji parlamentu klub Lewicy będzie liczył 26 posłanek i po 26 posłów i 20 posłanek oraz 9 senatorek i senatorów. A wieczorem w Gorzowie Wielkopolskim strażacy gasili pożar w mieszkaniu wielorodzinnego budynku. Znaleźli w nim nieprzytomną starszą kobietę. Nie udało jej się jednak uratować. Przyczyna pożaru nie jest znana. Jej ustaleniem zajmie się biegły z zakresu pożarnictwa. Reżyser i dramaturg Filip Zylber oraz operator Piotr Śliskowski, laureatami Nagrody Mediów Publicznych w kategorii obraz, przyznała ją Telewizja Polska. Filip Zylber i Piotr Śliskowski stworzyli superprodukcję TVP The Vitis według prozy Marii Rodziewiczówny. Podczas gali w studiu Telewizji Polskiej w Warszawie nagrodę w imieniu laureatów odebrała producent serialu Krystyna Świeca. Piotra i Filipa niestety nie ma dzisiaj z nami, nie mogli się tutaj pojawić, ale ja w ich imieniu chciałabym serdecznie podziękować za to wyróżnienie, ale też podziękować za to, że wszyscy włożyli tak naprawdę olbrzymi wkład w ten projekt. Wszyscy aktorzy, wszyscy twórcy, którzy rzeczywiście olbrzymim wysiłkiem stworzyli to dzieło. A od siebie chciałam powiedzieć jedno, to była pierwsza współpraca Piotra i Filipa i ja mam nadzieję, że nie ostatnia. Kapituły powołane przez Polskie Radio, Telewizję Polską, Polską Agencję Prasową oraz Audytorium 17 przyznało nagrodę w 4 kategoriach: muzyka, obraz, słowo i idea. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro pochmurno z rozpogodzeniami, początkowo na północy oraz na wschodzie słabe przelotne opady deszczu. Pod koniec dnia pokropi na zachodzie i południu. Będzie od 5 stopni w Suwałkach do 9 w Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witamy i zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Wczoraj minęła Rocznica powrotu Polski na mapę Europy i świata to już 105 lat temu. Zgodnie z tradycją zajrzeliśmy w tych okolicznościach do archiwum Teatru Polskiego Radia i zauważyliśmy słuchowisko, którego bohaterką jest Aleksandra Piłsudska, kobieta wśród ojców niepodległości. I połączyliśmy się z autorem, zarazem reżyserem słuchowiska, to pan Tomasz Zacharewicz. Jest naszym gościem na Łączach, bo mieszka daleko. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, kłaniam się nisko, z rubieży Rzeczpospolitej. Tak się składa, że Aleksandra Piłsudska jest obok pięciu patronów roku 2023 wraz z Jadwigą Zamojską, patronką tego roku, powiedzielibyśmy matronką. Wprowadził mnie w te okoliczności dyrektor Teatru Polskiego Radia, pan Janusz Kukuła, który wykonał jeszcze w ubiegłym roku taki szybki telefon do mnie. Mogę zacytować ten telefon. Proszę. Bo bardzo przyjemnie się zawsze rozmawia z dyrektorem Kukułą. Potwierdzamy. Aleksandra Piłsudska jest patronką roku 2023. Czy byś nie pochylił się nad tematem i nie napisał mi coś ładnego? Czy coś ładnego wyszło, to państwo sami posłuchają. Natomiast nad tematem z przyjemnością się pochyliłem, bo postać nietuzinkowa, zresztą nie obca mi, przez wiele, wiele lat jeszcze w szkołach będąc, interesowałem się bardzo mocno historią i zaczytywałem się chociażby w tematach związanych z odzyskaniem niepodległości. Bardzo mnie zawsze interesowały wątki troszeczkę inne. Obok tak zwanego głównego nurtu historii, który jest nauczany, zawsze pojawiają się osoby, które przykuwają naszą uwagę. A właśnie Aleksandra Piłsudska była taką osobą od samego początku, od momentu, kiedy została wychowana przez swoją babkę, która brała udział w powstaniu styczniowym, została naznaczona historią swojej rodziny i potem już od 19 roku życia bardzo mocno wchodziła w walkę o niepodległość. Część z tych wątków związanych z jej działalnością poruszyłem w słuchowisku. Mam nadzieję, że państwo z przyjemnością odczytają to, bo bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele niektóre osoby uczyniły dla odzyskania niepodległości, a nie naucza się o nich tak powszechnie. Aleksandra Piłsudska jak najbardziej na to zasłużyła i mam nadzieję, że to słuchowisko jest takim kamyczkiem, takim przyczynkiem do tego, żeby szerzej o niej rozmawiać i więcej o niej się dowiedzieć. Tak nie zawsze się mówi, szczególnie jeżeli są to kobiety, czy raczej były to kobiety. A wielka szkoda. Zbliża się czas podsumowań roku, zatem upamiętniając odzyskanie przez Polskę niepodległości, przedstawimy dzisiaj to właśnie słuchowisko, którego tytuł brzmi... Pierścionek z tabliczką. Rzecz... O Aleksandrze Piłsudskiej. To jest pełny tytuł. Przed tygodniem rozmawialiśmy już o wyzwaniu, jakim jest dla autorów napisanie scenariusza na podstawie biografii historycznej, znanej postaci. Pan podjął to wyzwanie, to już wiemy. No właśnie, jakiego typu problemy pan napotkał, przygotowując się do napisania, a później do wyreżyserowania w Teatrze Polskiego Radia? Przede wszystkim ogrom materiału. To jest naprawdę duża praca, którą trzeba wykonać, żeby przez wszelkie możliwe archiwalia, które są dostępne bądź niedostępne tak bezpośrednio, żeby przez nie przejść, żeby to wszystko zrozumieć i żeby z tego wszystkiego jeszcze postarać się wyciągnąć te wątki, które chcemy pokazać, ponieważ nie da się pokazać wszystkiego, całego życia, szczególnie jeżeli jest barwne, jeżeli jest pełne zwrotów, jeżeli ma być to forma jakaś skondensowana. Słuchowisko zazwyczaj jest skondensowane w formie dźwiękowej, o której mówimy, szczególnie prezentowanej w Polskim Radiu, no to jest 40-45 minut, a poza tym jak pokazać daną postać. To są bardzo trudne wybory momentami. Ja na przykład tutaj pisząc to słuchowisko zdecydowałem się, że obok postaci historycznych dokonam tak zwanej kondensacji wielu postaci, które gdzieś tam otaczały główną bohaterkę, czyli Aleksandrę Piłsudską i na przykład zawarłem je w dwóch postaciach, to jest Hanka i Porucznik. Ale w opowieściach tych akurat dwóch osób zawiera się kilkanaście innych, które gdzieś tam Aleksandra Piłsudska spotkała na swojej drodze, gdzie mamy po prostu Hankę, czyli przyjaciółkę najbliższą, ale tych przyjaciółek było wiele. No i tu musiałem dokonać takiej kondensacji. Ale przyznam się szczerze, ogromna przyjemność to była, bo sięganie po biografię to też jest wielka radość. Wspomniał pan o otaczaniu. Otóż zazwyczaj Aleksandra Piłsudska była prezentowana w różnych opowieściach jako osoba otaczająca marszałka. No i tutaj jest zmiana perspektywy. Opowiada pan tę historię z jej punktu widzenia, to raz, i eksponuje jej uczucie do małżonka, dodajmy od roku 1921, Polska Polską, idee ideami, ale to był dla niej kochany ziółk. Żuk jest tylko pewnego rodzaju duchem, jest kimś, kto jej towarzyszy już w tej jesieni życia na emigracji w Londynie po II wojnie światowej. Wtedy rozpoczyna się słuchowisko. Ona jest najważniejsza, jej uczucia są najważniejsze, jej rozliczenia zresztą z nim, jej rozmowy. On jej nigdy nie opuścił. Zresztą całe jej życie i ten jej związek z marszałkiem Piłsudskim był naznaczony wieloma traumatycznymi też wydarzeniami w jej życiu. Bo wyobraźmy sobie, przecież to jest początek XX wieku. Młoda dziewczyna poznaje mężczyznę, który już jest legendą, jest starszy od niej o 15 lat. Poznają się w roku 1906, mniej więcej rok później już tworzą związek, taki bardzo nieformalny, przecież on jest żonaty. Przecież to jest skandal. Wiele osób wykorzystuje ten skandal. Ona jest szkalowana, pomawiana. Mimo tego, że faktycznie to małżeństwo już między marszałkiem a jego pierwszą żoną jest tylko na papierze. Tylko te wizyty, które od czasu do czasu marszałek składa w Krakowie, gdzie żyje jego pierwsza żona, namawiając ją na rozwód. Ona tego rozwodu mu nie daje aż do swojej śmierci, czyli do roku 1921. Po drodze zresztą Aleksandra Piłsudska rodzi dwójkę dzieci marszałkowi. Pierwsze dziecko rodzi się przecież w trakcie, kiedy marszałek przebywa w twierdzy. To jest rok 1918. Drugie dziecko rodzi się, druga córka w roku 1920, czyli cały czas trwa małżeństwo. Już mamy niepodległą Polskę. Oni mieszkają obydwoje w Warszawie. Środowiska różne polityczne oskarżają ją niemalże o wszystko. To nie było łatwe dla niej. Zdecydowanie. Więc ja staram się o tej perspektywie wspominać w tym słuchowisku. Ona mówi o tym, co ona czuła, znaczy tak jak ja sobie oczywiście to wyobrażałem, jak ona mogłaby czuć, jak ona mogłaby z nim potem rozmawiać o tym wszystkim, co musiała przejść po drodze jako kobieta, jako matka dwójki dzieci, jako żona człowieka nieobecnego, który pełni bardzo ważne funkcje, który jest aresztowany, który zresztą nie ma specjalnie czasu na poświęcenie się wychowaniu przecież dzieci, która walczy o to, żeby te dzieci wyżywić. To, kiedy prześledzi się życie Aleksandry Piłsudskiej, tam naprawdę wiele się dzieje. Nie tylko od strony, powiedzmy, kobiety jako matki, ale też kobiety, która żyje swoimi ideałami, bo przecież po tym, jak się przeprowadziła do Warszawy, jak poprosiła w wieku 19 lat swoją babkę, zresztą bardzo mocną postać, która wysyłając ją z Suwałk do Warszawy na studia, mówi do całej rodziny w ten sposób: nie wolno Aleksandrze przeszkadzać. Niech ona robi wszystko, co chce, nawet jeżeli umrę, a umiera zresztą babka parę miesięcy później po tym, jak Aleksandra wyjeżdża do Warszawy, nie można jej przeszkadzać. Niech robi to, co chce, ponieważ ona najlepiej wie, czego chce od życia. No i właśnie tak się dzieje, ponieważ Aleksandra Piłsudska już po 2 latach pobytu w Warszawie zaczyna działać to bardzo intensywnie. Przecież kto pamięta o tym, że to ona nadzorowała i tworzyła składy broni, i to wszystkie składy broni, amunicji, dynamitu, które były na terenie Warszawy nie tylko. Przecież przemyca to pod swoimi ubraniami, ze swoimi przyjaciółkami. Przewozi przez granicę, narażając swoje życie i zdrowie. To ona tego wszystkiego pilnuje. Zresztą wtedy też poznaje marszałka Piłsudskiego, który przyjeżdża po raz pierwszy do Warszawy na początku właśnie XX wieku, żeby sprawdzić, żeby skontrolować te składy broni. I w ten sposób ta znajomość się nawiązuje. Przecież ona między innymi bierze udział w planowaniu napadu na pociąg w Bezdanach. Wtedy na Wileńszczyźnie PPS zdobywa większość pieniędzy, które potem przeznacza na walkę zbrojną, na tworzenie organizacji zbrojnych, na wspomaganie rodzin aresztowanych działaczy. Przecież to ona 2 razy jest aresztowana. Najpierw na Pawiaku przez Rosjan jeszcze. Naprawdę cudem zostaje zwolniona i to dzięki rosyjskiemu prawu. To też taka ciekawostka jest, bo jedna osoba ją zadenuncjowała, ale wtedy, akurat w tamtym czasie, kiedy ona była aresztowana i przebywała na Pawiaku, prawo rosyjskie stanowiło o tym, że musi być 2 świadków przestępstwa. A tu był tylko jeden, drugiego nie znaleziono. Ona potem ucieka z Warszawy, wyjeżdża do Galicji, działa w Kijowie. Następnie już w trakcie II wojny światowej jest aresztowana przecież przez władze niemieckie. Do paru obozów po drodze niemieckich musi znieść potworne rzeczy, ale znosi to wszystko, no bo ona działa, ona wierzy w to. Przepraszam, bo próbuję panu niegrzecznie jednak przerwać. Przypomnę, że bohaterką tej opowieści jest Aleksandra Piłsudska, czyli matka, żona od jakiegoś momentu, tak w skrócie legionistka, pierwsza dama przez pewien czas. Właściwie wszystko, co dotyczyło jej, angażowała się bez reszty. To raz. 2, tak na marginesie w tej całej historii liczne matki odgrywają rolę. Jest oczywiście również matka, która straciła dziecko i która była porzucona przez marszałka, czyli Maria Piłsudska, pierwsza jego żona, to wspomniał już pan o niej. Jest też w tej całej historii, której pan oczywiście nie mógł zmieścić, matka Piłsudskiego, który, jak gdzieś przeczytałam, kochał ją najbardziej ze wszystkich kobiet. My mamy taką skłonność do patrzenia na historię, że historia, mimo że jest kobietą, jednak była tworzona przez facetów, no więc nie. No i bardzo ważne, że Teatr Polskiego Radia i pan podjęli właśnie to ryzyko opowiedzenia tej historii, historii Aleksandry. Teraz już powinniśmy przejść do metody. Zazwyczaj pytamy o tę metodę, jaką autorzy, reżyserzy obrali, by uczynić atrakcyjnym, niepowielającym schematów dane słuchowisko. Pan zaproponował opowiadanie tego filmu radiowego od końca. Tak. Zdecydowanie, bo chciałem, żeby to była opowieść nie tylko o początkach państwowości polskiej albo odzyskiwaniu przez Polskę niepodległości poprzez chociażby życie Aleksandry Piłsudskiej, ale chciałem, żeby to było właśnie takie bardzo kobiece, bardzo intymne spojrzenie poprzez miłość, poprzez samotność, poprzez ten czas, bo to był bardzo istotny czas w jej życiorysie. Ponieważ te ostatnie 24 lata spędziła przecież na emigracji, spędziła w Londynie. To bardzo ważny element w jej życiu i właśnie z perspektywy tych już ostatnich lat, kiedy ona już spogląda, powiedzmy, poprzez co najmniej 20 lat pobytu właśnie na emigracji i poprzez to wszystko, co wydarzyło się wcześniej, od tego jej mieszkania, tej samotności, od takiego punktu, kiedy ona w jakiś sposób porządkuje te swoje wspomnienia, porządkuje historię, od tego rozpoczynamy w jakiś sposób słuchowisko. No i kończymy na początku, ale o tym może później, jeżeli pan pozwoli. Dodajmy jeszcze, że w tych dniach zapewne państwo odwiedzają Sulejówek, czyli willę Milusin, która właśnie w tym roku skończyła 100 lat. Ona jest rówieśniczką Harendy, o której opowiadaliśmy przed tygodniem. Harendy oczywiście w Zakopanem. Tak więc myślę, że kontekst tej całej historii, którą pan opowiada, jest tak bogaty, tak fascynujący, że to słuchowisko wniesie sporo w to nasze myślenie o tym, co wtedy wydarzyło się. Zatrzymajmy się w tym momencie, proszę, bo padnie jeszcze jedno pytanie, ale po. W takim razie bardzo proszę, tradycyjnie przedstawmy teraz obsadę. Aleksandrę Piłsudską zagrała pani Ewa Wiśniewska. Nie wyobrażałem sobie innej osoby akurat do tej roli. To jest zresztą wielka przyjemność proponować aktorom i w ogóle słyszeć ich w głowie, kiedy powstaje takie słuchowisko. Aleksandrę Szczerbińską, Piłsudską zagrała Michalina Łabacz. Karolinę Zachorską, czyli babkę, Marta Lipińska. Hankę zagrała Joanna Bachrz-Bikowska. Józefa Piłsudskiego zagrał Zbigniew Konopka, a porucznikiem był Tomasz Borkowski. Zapraszamy więc, a na łączach pozostaje z nami autor, zarazem reżyser słuchowiska, pan Tomasz Zacharewicz. Zaczynamy? Zaczynamy. Teatr Polskiego Radia przedstawia słuchowisko w ramach cyklu Patroni 2023. Radio Wolna Europa. Głos wolnej Polski. Tomasz Zacharewicz. Pierścionek z tabliczką. Rzecz o Aleksandrze Piłsudskiej. Cokolwiek napisać, kiedy tylko nic. Choćbym chciała, to w końcu to nic paraliżuje palce. Jak mam rozkazać moim palcom i skruszyć ich delikatną niezależność, ich swobodę układania się z każdym dniem? nic. Ziuk, proszę cię, nie patrz tak na mnie. Lepiej sam spójrz na swoje palce. Co widzisz? A widzisz? Nie mogę już nawet słuchać radia. Wiesz dobrze, że ja zawsze... Ale nie teraz. Teraz utraciłam wiarę i to dlatego nawet niesforne palce ogłaszają niepodległość. Nasza starsza córka Wandzia twierdzi, że to nie kwestia wiary, tylko wieku. Wieku. Cóż ona może wiedzieć o wieku? Ale nie złoszczę się. Złoszczę się na samą siebie, bo tyle jeszcze chciałabym ci opisać. Tyle jeszcze mam stron przed sobą, a nie mogę zacząć. Choć widziałam we śnie, jak czytasz te moje stronniczki i na przemian śmiejesz się, smucisz i przerywasz czytanie, by potem z żarem wrócić do kolejnych i kolejnych stron. Ale tych stron nie ma. Daruj, Ziuk. Muszę się obudzić. Londyn, rok 1954. Słyszysz, Ziuk? Tak teraz się gra po tej stronie kanału La Manche. Już cię widzę, jak zaciągasz się tymi swoimi papierosami i słuchasz w fotelu, popijając herbatę, która bardziej przypominała kawę. Tak się gra. Ale ty z pewnością zaraz zmieniłbyś płytę na, powiedzmy, Hemara, Zosię Terné. Albo Tolle Mankiewiczówna. Albo Tolle. Jak ona miała na nazwisko? A wiesz, że w końcu wyszła za mąż, za adwokata? Słyszałam, że mieszka w kraju i wciąż gra w jednym z warszawskich teatrów. To oczywiście kwestia wyboru. I to ten wybór sprawia, że wciąż słyszę opowieści. Nie mogę wyjść na zakupy, by te wszystkie ludzkie i nieludzkie historie z kraju nie obłapiały mnie z każdej strony. A słyszała pani? Nie wie pani, że... Czy to nie wstyd, pani marszałkowo? Nie mogę ich już słuchać. Dlatego czasami tak długo mnie nie ma. Idę do sklepów, w których nie spotkam nikogo z naszego stowarzyszenia. Nie śmiej się, Ziuk. Bo wiem, że się śmiejesz. Myślisz sobie, co ta staruszka sobie wyobraża. To wiedz, że ta staruszka ma prawo być zmęczona. Siedzę tu sama, piszę o tobie, wychodzę na spacery i znów potem siedzę tu sama. A ty nawet nie raczysz się odezwać. O, przepraszam. Zresztą, dlaczego ja przepraszam? Nie ma powodu przepraszać, że przesadzam. Sam byś kiedyś spróbował. Puste ściany potrafią z każdego wycisnąć przesadę wszystkich formatów. Nie pamiętasz już? Twoje listy ci przypomnę. Droga Oleńko, wariuję w tej twierdzy z samotności. Czyje to słowa? Może moje? Też siedziałam w więzieniu i to nie raz zapomniałeś. Może dlatego to więzienie jest dla mnie tak bardzo nie do zniesienia. Wiesz, Ziuk, lepiej, żebyś nie komentował. Na obiad będzie kasza i mielone. Bezdany, rok 1908. 22 wiorsty od Wilna. Oleńko, jak ty spokojnie siedzisz. Hanuś, nie mogę inaczej. Wszystko mnie uwiera. A poza tym, pomaga podziwianie okolic tego dworca. Nasza gospodyni opowiadała, że drzewa w Bezdanach mają tak szlachetny kształt, bo przez wieki ścinano je głównie do budowy masztów. O, podobno w poezjach Surbiewskiego odnaleźć można zdania sławiące te puszcze. Dlatego siedź spokojnie, bo szkoda by ich było napsuć niepotrzebną detonacją. Oleńka, uczę się od ciebie. Wyobrażam sobie Rosjan w mundurach spacerujących po peronie i zabawiam cię konwersacją. Pojętną jestem uczennicą. Nawet bardzo. To dobrze. Nasza gospodyni, czyli chodząca encyklopedia wiedzy o okolicy, twierdzi, że i sam Naruszewicz swoje strofy tu szlifował. Jak znam życie, to pewnie obaj panowie wypoczywali w majątku należącym do jezuitów. Oddawali się lenistwu w plenerze i żeby odpracować współbraciom i podziękować za gościnę, zamiast pejzażu zostawiali słowną spuściznę. O, tego już gospodyni nie mówiła. A mówiła, że pociąg wjeżdża na stację. No, o tym też milczała. Dlatego ja powtórzę. Czekamy, jak nasi towarzysze będą uciekać z łupem ze stacji. Wpadną do tych dwóch domków. Potem pomożemy im w ucieczce. Aha. Każda grupa ucieka w inną stronę. Każda grupa na swoją rękę zabezpiecza pieniądze. Gospodyni też by zrozumiała. A co, jeśli napad na pociąg się nie powiedzie? Wychodzimy, podkładamy ładunki wybuchowe zaszyte w nasze gorsety we wskazanych miejscach i po detonacji, która ma zamaskować również ucieczkę towarzyszy z PPS, każda z nas odchodzi spokojnie w inną stronę. To teraz pozostaje nam tylko... czekać. Kawalkada czasu. Wydarzenia w Polsce, wydarzenia w świecie. Świadectwa historyczne na radiowej fali. Dokumenty z archiwum dźwięków. Nadajemy nasz felieton historyczny. W kolejnej pogadance usłyszą państwo o czasach burzliwych, kiedy to marszałek Józef Piłsudski wspólnie z członkami organizacji bojowej PPS atak na pociąg w Bezdanach przeprowadzał. Jak pieniądze zrabowane przez carskie służby, a odebrane przez zamachowców, posłużyły potem odbudowie państwa polskiego. Oleńka, nie zapomniałaś. Nie mogłam zapomnieć. Zresztą wiem, jak bardzo przyciągają cię wspomnienia o sobie samym. Jesteś taki próżny. Każdy z nas ma w sobie odrobinę narcyzę. W twoim przypadku może trochę więcej. No, może troszeczkę. A jak myślisz, dlaczego tak pielęgnuję ten pamiętnik? Bo wiem, że przyjdziesz i przez chwilę znów nie będę sama. Wystarczy, że zaczynam spisywać dni, w których było cię więcej niż zazwyczaj, a ty wyskakujesz ciekaw, czy przypadkiem czegoś nie... Nie, zupełnie nie dlatego. Bezdany. Ilu mieliśmy towarzyszy mężczyzn? 16. Kobiet? 2? Nie, bo 4. A pamiętasz, jak zgubiłam... dynamit, jadąc do Bezdan? Zasnęłaś, prawda? Prawda. Nigdy nie lubiłam przewozić dynamitu. Zazwyczaj zaszywałam go w pas przy sukni. Jak było bardzo gorąco, to opary, jakie wydzielał, sprawiały, że miałam ochotę wymiotować. Tak też było i wtedy. Kiedy już nie mogłam oddychać, rozprułam pas i przełożyłam dynamit do walizki. Do mojego przedziału wsiedli potem panowie z podobną walizką. Zasnęłam, a jak się przebudziłam, na stacji mojej walizki nie było. A za to była inna, podobna, ale jakaś większa. Goniłaś ich, prawda? Oczywiście, że goniłam. A wiesz, jak się bałam? Że ją otworzyli albo że to carscy szpicle? Wiesz, jak bardzo byłam szczęśliwa, jak ich zobaczyłam na peronie? Wiesz, jacy byli zaskoczeni, jak wyrwałam im moją walizkę i wręczyłam ich zgubę. Nie przejęłam się nawet tym, że pociąg ruszył i musiałam czekać na kolejne połączenie do Wilna. Pamiętam, jak się kiedyś śmialiśmy z tej historii. Kiedyś tak. Dzisiaj już nie. Dzisiaj te stare worki z pieniędzmi są dla mnie już za ciężkie. Nawet we wspomnieniach nie mogę ich unieść. Idź już, Ziuk. Przyjdź kiedy indziej. Muszę zamknąć ten pamiętnik. Za dużo waży. Suwałki, rok 1897. Wnętrze grotu zajęczało. Słyszałaś odpowiedź skał. Wyjdź i wprowadź harfiarzy. Ja ogień rozpalę. Proszę was, przy ciemnej skale postawcie te harfy rzędem i powiedzcie, co się stało z Wenedów ludem. Czy mój ojciec i bracia moi jakim cudem wyrwali się od śmierci? Starce, z takim pędem szliśmy na górę, że nam w piersiach głos zamiera. O, wy nie chcecie mówić. Niestety, niestety. O, bracia moi, o, mój drogi ojcze, gdzie ty? Ci ludzie milczą, mój ojciec umiera. O, wy nie macie litości. Jak żądasz, abyśmy z trwogi już przyszli do siebie? Starcze, ty na mnie, starcze, tak spoglądasz jak na sierotę. Na ziemi i w niebie lud nasz przeklęty. O, biada nam, biada. Twój ojciec wzięty, rycerzy gromada otoczyła go z harfą jego złotą. Widzieliśmy to i bladzi z gryzotą rwaliśmy włosy. Bracia twoi wzięci. Więc nie umarli? O, mówcie mi jeszcze, więc nie umarli. Nie, ale przeklęci. Wystarczy. Ależ, babciu, to mój ulubiony fragment. Oleńka, kończymy kąpiel i na dziś wystarczy. Wrócimy do Słowackiego jutro, jak wrócisz ze szkoły. Niechętnie wrócę. Wiesz przecież, że jestem w trakcie odbywania kary za zbyt polskie łożenie warkoczy. Dlatego spokojnie tę karę odbędziesz. Miałaś odwagę się czesać? Musisz teraz spokojnie wszystko znieść i nie wolno ci się skarżyć. Rozumiesz? Rozumiem. A czy mogę przez chwilę potrzymać twój pierścionek? Zdejmę go z palca dopiero wtedy, gdy zrozumiesz, że to nie ozdoba. Nie zdjęłam go od powstania, więc już nie namawiaj. Ale za to w niedzielę z ciocią zabierzemy cię do lasu. Dobrze, babciu. Babciu. Tak, Oleńko. Babciu. Tak, Oleńko. Wiesz dobrze, że próbuję sobie to wszystko poukładać. Czy tobie kiedykolwiek to się udało? Miałam Marię i ciebie, więc chyba się udało. A zapomniałaś o Anusi. O naszej Anusi i jej kolorowych spódnicach i gorsetach. Zgoda, zapomniałam o Anusi. Brakowało ci mamy. Twojej mamy? Mhm. Och, kochanie, nie pytaj o Jadzie. To tak, jakbyś pytała o połowę mojego serca. Ale niewiele o niej rozmawiałyśmy. A byłybyśmy w stanie rozmawiać? Napijesz się czegoś? Upiekłam ciasteczka. Nie, ty jest, ja popatrzę. A opowiesz mi jeszcze raz tę bajkę o kamedule, którą kiedyś tak nas wystraszyła nasza służąca Rosalia. Jak w jeziorze Wigry zabrakło siei? Tak, tak, to ta bajka. Ach, to były diabelskie sztuczki, Oleńko. Nasz kameduła wiele dni stał z wędką nad Wigrami bezskutecznie i nie złowił ani jednej ryby. W klasztorze zapanował smutek tak wielki, że zdesperowany mnich wdał się z samym diabłem w dysputę. Zły miał zaś chrapkę na duszę zakonnika. Czart wiedział, że sprowadzenie siej do jeziora w 2 godziny nie będzie łatwe, ale zgodził się na warunki braciszka. Z podpisanym cyrografem musiał daleko lecieć, a gdy już zbliżał się z powrotem i był nad środkiem jeziora, nasz kameduła przestawił wskazówki zegara. Gdy diabeł usłyszał bicie dzwonów na klasztornej wieży, ze złości upuścił ryby do wody. I w ten sposób braciszkowie już zawsze mieli siej pod dostatkiem, a wigry szczodrze rybne były, nie tylko dla zakonników. Masz jeszcze mój powstańczy pierścionek, ten z tabliczką z czarnej emali? Mam. Czasami go wyjmuję i patrzę na wyrytą inskrypcję 1863. To dobrze, że go masz. Warszawa, rok 1906. Oj, Oleńka, widzę, że coś ci ciężko. Nie, tylko, tylko idź spokojnie. Ja mogę spokojnie wędrować, ale ty, skarbie? Co się stało? Taka młoda, taka skrzywiona? Hanka, z tych żartów mogą być tylko kłopoty. Oleńka, kto nas tu podsłucha? Mówiłam, nie pchaj naboi w pasy, pchaj w majtki. Ja się ciebie boję. To może się źle skończyć. Gumka w majtkach może puścić, a wtedy będzie katastrofa. Naboje potoczą się wszędzie. Nic się nie stanie. Zobaczysz, od tej pory wszystkie kurierki zaczną w majtkach nosić to, co trzeba. Aby tak było, kochana. Bo napchałyśmy po 800 sztuk, jak nie więcej. Mm. Wyobraź sobie, jaka to by była strata. To nie pierwszy raz, jak w ten sposób przemycam broń i amunicję. A teraz rozluźnij się i raźno idziemy. Nie... Jednak zwolnij troszeczkę. Hanka, co się dzieje? Dlaczego zwalniasz? Oluś, gumka od majtek puszcza. Stój, proszę, i pomóż mi trzymać. Stój, stój. Trzymam. Spróbuję cię objąć, ale są ciężkie. Nigdy wcześniej nie puszczam. Przepraszam. Nie dawaj rady tak długo stać. Już się na nas patrzą. Jeśli mamy coś uratować i uratować siebie, musimy uciekać i to każda w swoją stronę. Zrozumiałaś? Tak, Oleńko. Trzymaj za mnie kciuki. Na trzy. Puść mnie i uciekaj. Raz. Dwa. Trzy. Londyn, rok 1954. Czy ty wiesz, że masz dwie różne ręce? Twoja lewa wcale nie równa się prawej. To zabawne, ale to była jedna z pierwszych rzeczy, które nasunęły mi się, kiedy cię po raz pierwszy zobaczyłam. Oleńka, różne rzeczy o mnie opowiadano. Szkoda, że nie możesz się im dokładniej przypatrzeć. Ale ja to dokładnie pamiętam. Wiosną 1905 roku robiłeś inspekcję składów broni i amunicji. To wtedy cię poznałem? Wcale nie. Wtedy po raz pierwszy się zobaczyliśmy. Myślałam, że przyjedzie wysoki i mocno zbudowany mężczyzna, a przyjechał trochę niższy, barczysty, ale cienki w pasie. No, byłaś rozczarowana. Właśnie, że nie. I to przez te twoje ręce. Ach, miałem je dłużej niż ty, ale nie widziałem w nich niczego specjalnego. No, poza tym, że były moje. Lewa dłoń była lepiej ukształtowana, delikatniejsza, ale za to bardziej nerwowa od prawej. Prawa była jej przeciwieństwem. Większa, mięsista, niemal brutalna. Do dzisiaj mam wrażenie, że to właśnie te dłonie były twoim obrazem. Tak jakby twoje ciało nie mogło się zdecydować, kim chce być, artystą czy żołnierzem. Za to mój umysł nie miał co do tego wątpliwości. Ale ciało mówiło coś innego. Trochę się bałaś, prawda? Tego pierwszego spotkania. Bardziej byłam ciekawa, kto przyjedzie, legenda czy człowiek. I kto przyjechał? Człowiek. Gdyby było inaczej, nasze późniejsze spotkanie w Krakowie, a następnie w Zakopanem, mogłoby się inaczej potoczyć. A wiesz, że to ja załatwiłem, że będziemy razem jechać w przedziale? To twoja legenda. Według mnie to był przypadek. Ech, nie możesz uwierzyć w ludzkie romantyzmu. Gdyby nie romantyzm, nie byłabym tyle lat z żonatym mężczyzną i nie urodziłabym mu dzieci. Wiesz sobie, czy nie? Ja jestem przekonany, że to właśnie ta pierwsza, tak bliska podróż była dla nas istotna. Ziółk, proszę cię, zostaw tę historię i idź sobie. Teraz sobie idź. Warszawa, maj 1907 roku. Pamięta pani, jak została aresztowana? To był styczeń. Pamiętam, jak nie mogłam się doczekać wiadomości od pewnego studenta, który przewoził broń. Czas leciał, a wiadomości nie było. Poszłam więc do jego rodzinnego domu, a tam... A tam już czekali. Nie, nie czekali. Tam już trwała rewizja i wpadłam prosto w ich ręce. Oni wiedzieli, kim jestem. Taki jeden starszy powiedział nawet do mnie: o, towarzyszka Ola się pojawiła, a państwo oczywiście jej nie znają. I tak trafiłam najpierw do celi na Daniłowiczowskiej. Badali panią. Badali. A potem osadzili w zatłoczonej i śmierdzącej celi. Gdy zamknęli drzwi, nie widziałam niczego i nikogo. Dzięki temu poznałam kilka soczystych słów od innych kobiet. Uratowała mnie młoda prostytutka z Pragi. Pozwoliła mi spać obok. Dużo was tam było? O politycznych pytam. Kilka, może kilkanaście. Rozmawiałyśmy o metodach śledztwa. Pożyczałyśmy sobie mydło, grzebienie, by wyczesać wszy. Ale noce były najgorsze. Wtedy byłyśmy wzywane na badanie. A potem przeniesiono panią na Pawiak. Tam warunki były już lepsze. Mogłam czytać książki, a w celach były nawet stoły i krzesła. Pewnego dnia jedna z kobiet, która uważała się za medium, stwierdziła, że jakiś duch do niej przemówił. Z jego słów wynikało, że zostanę zwolniona. Wie pani, że miała dużo szczęścia. Wiem. Mamy informację od zaufanej osoby, że nie udało im się znaleźć drugiego świadka pani winy. W tym przypadku carskie przepisy działały na ich szkodę i jak sama pani wie, towarzyszko Olu, musieli od oskarżeń odstąpić. Aresztowano panią na podstawie zeznań jednego szpicla, głęboko zakonspirowanego w naszych strukturach. Natomiast ani student, w którego mieszkaniu została pani aresztowana, ani jego rodzice nie powiedzieli nic, co mogłoby pani zaszkodzić. Zresztą niewiele wiedzieli. Mamy w ten sposób potwierdzenie, że nasz system, w którym tylko jedna osoba wie o wszystkich składach broni, sprawdza się. Była chwila strachu, przyznaję, bo to właśnie pani w Warszawie nadzoruje te wszystkie składy. Ze względu na okoliczności zalecam jednak przekazanie tej wiedzy swojemu następcy i wyjazd najlepiej do Galicji. Tu, jak się pani domyśla, jest pani obserwowana. Okolice Kijowa, lato roku 1912. Nie mogę się przyzwyczaić do tego huku. Tylko nikomu o tym nie mów. Nie mogą mieć żadnych argumentów przeciwko bojowemu przeszkoleniu kobiet. Załaduj i spróbuj jeszcze raz. Tak jest, pani instruktor. Hanko, nie wygłupiaj się. Musisz poprawić celność. Jeśli nie jesteś gotowa do strzelania z ręki, dalej próbuj z oparciem. Nie przeszkadza mi waga tego żelastwa. Nie mam problemu z obliczeniem trajektorii pocisku, tylko od tego huku bolą mnie uszy. Włóż to do uszu. Niezbyt to czyste. Składaj. Bierz broń i celuj. Mamy jeszcze pół godziny ćwiczeń i musimy wracać do pracy. Ćwicz. Co mówisz? Ćwicz. Powtórz. Strzelaj. Nie podobał mi się ten pomysł. Kobiety w wojsku, kobiety na froncie. Kto by pomyślał? O, ty pomyślałaś. Na początku w oddziale było nas 60. A ty nie chciałeś wierzyć. No, muszę jednak przyznać, że w pracy wywiadowczej i w kurierce na froncie byłyście niezastąpione. No, a kiedy ruszyła kadrówka, byłyśmy gotowe, żeby przeprowadzić rozpoznanie. Tak. Równie dobrze jak twoja skromna grupka ułanów. O, z faktami nie będę dyskutował. Muszę jednak przyznać, że tęskniłem. Ale żony nie przestałeś odwiedzać. Leńka, przecież wiesz, że no, tyle razy rozmawialiśmy. To, że wyjeżdżałeś do Krakowa, to nic. Ale że zabrałeś ją na Bałkany. Och, no miałem nadzieję, że da mi w końcu rozwód. Tak, w wojsku tak dobrze szło ci planowanie, a prywatnie? No, nikt nie jest idealny. Chyba sam nie wierzysz w to, co mówisz. No dobrze, no załóżmy, że nie wierzę. To już lepiej. Lubię, kiedy nie udajesz kogoś innego. No, ja też lubię. Lubań, rok 1916. Czy ja dobrze widzę? Towarzyszki Ola i Hanna. Witamy, panie poruczniku. Witam. Pana też osadzili w tym obozie. Och, Niemcy mają rozdwojenie jaźni. Z jednej strony kuszą nas, by za nich walczyć, ale naszą organizację uznają za nielegalną, więc jestem. Nas też wyłowili i osadzili najpierw na Pawiaku. A potem w Szczypiornie, w okolicach Kalisza. Słyszałem legendy o tym obozie. Ile jest prawdy w tych opowieściach? Niewiele, bo jest o wiele gorzej. Szczególnie na początku ciężko jest się przyzwyczaić, a potem można przywyknąć. No, ale nie do szczurów. Masz rację, do szczurów nie. Ten obóz to same ziemianki i błoto. Niech pan sobie wyobrazi, ponad 4000 osób osadzone w dziurach wykopanych w ziemi. To jak mieszkanie w grobowcu. Na początku poza nami wcale tam nie było kobiet, więc dostałyśmy całą ziemiankę dla siebie. I szczurów. W sumie to zostałyśmy dokwaterowane do nich. Zamiast prycz były tylko worki ze słomą. Za to w ziemiance nie śmierdziało i było dużo świeżego powietrza. No, tylko trudno było spać, bo szczury po nas chodziły. Osłaniałyśmy głowy kocami, by chociaż je ochronić. Ale kiedy wygryzły dziury w kocu, to ochrona znikała. Jak się pan domyśla, o spaniu można było zapomnieć. O tak, z tego co słyszę, miałem więcej szczęścia. Lubań przy Szczypiornie może się wydawać kurortem. Tu można nawet wyjść do miasteczka po zakupy. Ale mam jeszcze lepsze wieści. Mam wiadomość od niemieckiego adwokata, który oddawał mi pewne przysługi, że będą nas zwalniać. Coś się musiało wydarzyć. Podobno rosyjska ofensywa przełamała fronta. Niemcy chcą przekonać Polaków, by wstępowali do ich wojska. Potrzebują mięsa armatniego i dlatego mieli ogłosić akt o niepodległości Polski. I tu uwaga, pod zwierzchnictwem i przy administracji niemieckiej i austriackiej. Trudno mi było w to uwierzyć. Mi też, no, dlatego mnie aresztowali. Dobrze, że wtedy pracowałam w biurze fabryki, gdzie suszono jarzyny. Nie musieliśmy głodować. Choć trzeba przyznać, że i tak odżywialiśmy się nędznie. Byłam już wtedy w drugim miesiącu. Miałem gdzieś zanotowaną datę i godzinę, kiedy w twierdzy usłyszałem płacz dziecka. To był dokładnie czas, kiedy Wandzia przyszła na świat. Pamiętasz, jaka zawsze była szczęśliwa, kiedy jej to opowiadałeś. Ach, czy to prawda, czy nie? Ważne, że dziecko jest o tym przekonane. Wczoraj nawet dzwoniła ze szpitala. Rozmawiałyśmy o tych twoich przeczuciach. Szkoda tylko, że tak mało miałeś tych przeczuć. Życie ze mną do najłatwiejszych nie należało. Czasem z tobą, czasem obok ciebie. Nie oczekiwałam nawet, że będzie bezproblemowo. Zresztą po śmierci twojej pierwszej żony tylko przez chwilę mieliśmy oddech w Sulejówku. A po 26 dzieci znów oglądały ojca od święta. Wiesz, Ziuk, że tęsknię za tobą i nie tęsknię, rozumiesz mnie? Wolałbym powiedzieć, że nie rozumiem. Jakie to ma znaczenie, tyle lat, tyle kilometrów. I tyle słów. Tak, babciu, tyle słów. Kiedy myślę o tobie, to widzę, jak jedziesz wozem i transportujesz broń dla powstańców. Czy ty wiesz, że pewnie ja dlatego tak chętnie pakowałam naboje w pasy? A może to wpływ twojego powstańczego pierścionka z czarną tabliczką, którego jako dziecko nigdy nie mogłam dotknąć. A potem wrósł w moje palce. A może to wpływ słowackiego? Ten słowacki. Spać przez niego nie mogłaś. Dalej nie mogę, babciu. Siedzę w tych ścianach tak daleko od miejsc, w których wolałabym oddychać i patrzeć na te moje palce. Proszę je, żeby jeszcze raz, przez chwilę, nie sprawiały mi zawodu. Dostawiły słowo do słowa, żebym mogła w końcu poskładać przeszłość z teraźniejszością, a w tym wszystkim zobaczyć również samą siebie. Masz pewnie rację. Wszystkiemu winien słowacki. Wystąpili Aleksandra Piłsudska, Ewa Wiśniewska, Aleksandra Szczerbińska-Piłsudska, Michalina Łabacz, Józef Piłsudski, Zbigniew Konopka, Karolina Zachorska, Marta Lipińska, Hanka, Joanna Pach-Żbikowska, porucznik Tomasz Borkowski i inni. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Opracowanie muzyczne, tekst i reżyseria Tomasz Zacharewicz. W słuchowisku wykorzystano fragment sztuki Juliusza Słowackiego Lilla Veneda. Dziękujemy. Pan Tomasz Zacharewicz jest nadal z nami. To pytanie może paść dopiero teraz. Tytułowy pierścionek z tabliczką. Pierścionek z tabliczką, który pojawia się bardzo enigmatycznie. Ale bardzo ważne, bo dla mnie to było takie połączenie kobiecej siły i takie nawiązanie do tego, jak bardzo ważną rolę odgrywały kobiety w walce o niepodległość. I to było takie powiązanie tej walki, którą odbyła przed swoją wnuczką, babka Karolina Zachorska, która nosiła ten pierścionek z tabliczką z czarnej emali przez całe swoje życie. To był taki symbol jej żałoby po powstaniu, które nie przyniosło Polsce wolności, które zabrało wielu bardzo ważnych dla historii Polski ludzi, którzy potem cierpieli, którzy potracili majątki, którzy byli zmuszeni do emigracji. To właśnie Karolina Zachorska, babka, nosiła taką żałobę po nich i ten pierścionek był takim symbolem. I to właśnie przekazanie tego pierścionka wnuczce, która potem podjęła tak ważną działalność, tak istotną dla siebie już na początku XX wieku, to był dla mnie taki symbol takiej sztafety kobiecej, ale bardzo emocjonalnej i myślę, że wartej tutaj podkreślenia, dlatego że ten pierścionek po prostu był dla mnie takim najważniejszym elementem tej całej układanki. Stąd znalazł się w tytule. Pierścionek kobiety, miłość Polska. No, piękna sztafeta. Bardzo panu dziękujemy. Naszym gościem był w ten listopadowy, poświąteczny wieczór pan Tomasz Zacharewicz, dziennikarz radiowy, reportażysta, poeta, czy tak? Różne rzeczy człowiek robi w życiu. No i nade wszystko z dzisiejszego punktu widzenia autor oraz reżyser zaprezentowanego słuchowiska, którego premiera odbyła się, dodajmy, w programie pierwszym Polskiego Radia w maju tego roku. Raz jeszcze dziękujemy i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. I do usłyszenia za tydzień. Będzie premiera. Scena teatralna Trójki. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camera Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z MediaExpert. Media jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. MediaExpert. niesamowite sportowe emocje, konkursy zaliczane do Pucharu Świata, cztery konkurencje jeździeckie w jednym miejscu, pokazy oraz targi. Kawaliada Warszawa. Dołącz do kibiców Wielkiego Święta Jeździectwa i wypełnij trybuny Hali Torwar w Warszawie już od 16 do 19 listopada. Więcej na www.kawaliada.pl. Poleca Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 12 listopada, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Trwa ewakuacja osób z polskim obywatelstwem ze Strefy Gazy. Dotąd enklawę opuściło kilkanaście osób. Nowa Lewica zatwierdziła umowę koalicyjną z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym i Polską 2050. Instrumentalistka i wokalistka Maria Pomianowska, laureatką Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Muzyka. Pierwsza grupa Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami.